Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Doktor kardeşlerimiz başta olmak üzere sağlıkla ilgilenip Allah'ın mahlukatına ve o mahlukatın en mükerremi olan insana hizmet eden görevlilere ve bu işleri ileride yapmak için bir merkezde, fakültede eğitim gören, uzmanlık üzerine çalışan bütün mümin kardeşlerimizi Rabbimin selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah-u Teala'nın kabul ettiği işte hayır vardır. Amel olarak onun kabul etmediği bir iş, hayır ve bereket getirmez iştir. Bu konuşmamızın, sorularımızın, değerlendirmelerimizin onun kabul buyuracağı amellerimizden olmasını niyaz ederiz. Doktor bir kavramdır. Mümin doktor bir kavramdır ve doktorun biraz daha derinliğini ifade eden bir kavramdır. Biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen insanlar olarak doktorla mümin doktor arasında fark görmeye mecburuz. Benzetmek için değil, anlamak için örneklendirirsek, Kurban Bayramı'nda bıçağın altına yatırılan koyunla bir piknikte mangal yapmak için bıçağın altına yatırılan koyun arasında koyunluk farkı yoktur. Ama Allah'a ulaşacak ve yarın müminin umutla sahipleneceği işler arasında olması bakımından Kurban Bayramı'ndaki koyun kasapta, mezbahanede, piknik yerinde kesilen koyundan farklıdır. Esasen koyunların ne tüyü, ne bağırsakları, ne tırnakları, ne eti, hiçbir şey farklı değil. Ama koyunun bıçağın altına yatarkenki hissiyatı farklı. İnsanın ona bakışı farklı. Bu fark bugünkü bir icat da değil. Allah yeryüzünde 20 tane insanın olmadığı zaman bu iki koyun arasındaki farkın var olduğunu ve insanoğlunun ilk imtihanının bu olduğunu bize haber verdi. Ama mesele koyun meselesi değil. Koyunları bıçağın altına alan insanların meselesidir. O insanlar ve o insanların Allah Celle Celaluhu ile bağlantıları meselesidir. Bunun için Kur'an-ı Kerim'den Habil ve Kabil'in kurbanlıklarını okuyan, hadisten dinleyen, bunu bilgi olarak alan insan bir gün doktor olduğunda, öbür gün marangoz olduğunda, öbür gün bir camide imam olduğunda, öbür gün aile reisi olduğunda, öbür gün siyasetle uğraştığında, öbür gün tarlasında ziraat yaptığında mümin olanıyla mümin olmayanı arasında çok büyük fark olduğunu, Habil'in ve Kabil'in kurban ettikleri şeyler kadar farklı olduğunu, mezbahanede sıradan ziyafet için kesilen koyunla, Kurban Bayramı'nda Allah'ın adı kullanılarak kurban edilen koyun arasındaki fark gibi derin ve yaygın bir fark olduğunu bilir. Bunun için biz siyasetçiyle mümin siyasetçinin başka kimseler olduğunu söyleriz. Marangozla mümin marangozun bambaşka kimseler olduğunu düşünürüz. Aile reisiyle mümin aile reisi arasında çok farklar olduğunu düşünürüz. Ziraatı herkes yapıyor. Mümin ziraatçı ile sıradan bir ziraatçı arasında fark olduğunu düşünüyoruz. Düşünmek zorundayız. İmanımız bunu gerektiriyor. Aynı şekilde doktor başka, mümin doktor bambaşka. İkisinin de maaşı, işi, neşteri, reçetesi, her şey aynıdır. Fark etmez. Biri hastanenin koridorlarında dolaşırken Allah'ın emanetçisi olarak dolaşıyor. Bu hissiyat onun kılcal damarlarına kadar ona hüküm sürüyor. Öbürü de diplomasının verdiği yetkiyi kullanan ve helal iş yapan, işinde bir sakınca olmayan birisi olarak bulunuyor. Mümin doktor elinde hasta şifa bulduğu zaman şükür secdesine kapanması gereken birisidir. Çünkü Allah'ın en mükerrem mahlukuna hizmet etmiş, onun sağlığına kavuşmasına Allah onu vesile etmiştir. Tıpkı bir kadının onun cennet sebebi olacak evlat doğurmasına hamd ettiği gibi hamd eder. Kendisini Allah'ın şifanın vesilesi olarak seçmesine şükürler eder. Mutluluktan kanatlanır adeta. Bütün himmetini, heyecanını ve bilgisini, birikimini, araştırma kabiliyetini kullandığı halde hasta elinde şifa bulamadığı zaman da hastanın matemi kadar matem hisseder. Sanki hasta o imiş gibi düşünür. Hissiyatı, duygusallığı onu oraya sevk eder. Kendi annesini tedavi ederken ki anneye olan alaka ve şefkatini herhangi sıradan yaşlı bir teyzeyi muayene ederken de onun gözlerinde okuyabiliriz. Çünkü o mümin doktordur. Maaş alsa da, ek ücret alsa da, yazdığı tahlillerden dolayı fark alıyor olsa da önündekini hastası değil Allah'ın ona emaneti olarak görüyordur. Bu hastanın iyileşmesi için yaptığı her mücadelenin Kur'an okumak gibi, nafile ibadet yapmak gibi, nafile bir umre yapmak, nafile bir hac yapmak gibi onu Allah'a yaklaştıran işlerden olduğunu biliyordur. Buna iman ediyordur. Değil, yaşlı bir kadın, küçük bir bebek, onun elinde tedavi oluyor. Allah'ın necis gördüğü bir köpeğe bile su verecek olsaydı, baytar olup o köpeğe aşı yapacak olsaydı, o köpeğin derisindeki yarayı pansuman yapıyor olacak olsaydı bile Allah ucu cennet ikramı olacak kadar rahmetinin kapısını ona açacaktı. Köpeğe bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimize binaen bunu söylüyoruz. Nerede kaldı ki? Değil köpek. Kafir ve müşrik bile olsa mükerrem kabul ettiğimiz, yani saygın, onurlu, değerli, mükerrem kabul ettiğimiz insana hizmet bambaşka. Elbette cuma namazının yerine geçecek bir iş değil. Elbette Ramazan-ı Şerif'in orucuna mukabil değil. Elbette hacca gitme yerine hastanede ameliyat yap demiyoruz. Ama bunun da onlar gibi bir iş olduğunu söylüyoruz. Bunu söylerken de tıpkı ben nasıl olsa ömrümde hiç Ramazan kaçırmadım, hacca gerek yok diyemediği gibi bir insan. Çünkü o başka, bu başka. İkisi de gerekli. Aynı şekilde Allah'ın takdir edip doktorluk yetkisiyle donattığı bir kulu da görevini namazın yerine koymaz. Haccın yerine koyamaz. Oruçmuş gibi sayamaz. Onun yerine oruç saydırmak, orucun yerine tıp saydırmak olur bir şey değil. Ama bu liste olarak o ibadetlerin listesinde bir yerde durur. Hatta ve hatta beyin kanaması geçirmiş, trafik kazası da mide kanaması geçirmiş, ancak 3 saat, 2 saatlik riskli bir ömrü kalmış bir Müslümanın ameliyatına giren doktor değil, oradaki hemşire değil, sağlık görevlisi için bile cumaya gitmeyin siz, bu ameliyatı yapın deriz. Çünkü cuma namazının listesindeki işlerden bir iştir bu. Ama cuma namazını yerine sayılacak bir iş değildir. Ayrı bir mesele. Oruç Ramazan'da bir numara, cuma saatinde cuma bir numara, hac günlerinde hac bir numara, ama hepsi bir listenin içinde aynı sırada duruyorlar. Bu sebeple bugün sağlıkla ilgili iş yapan, yani doktor, hemşire, acilci, çocukçu, laboratuvarcı, mikrobiyolojici, hangi dalda olursa olsun, hastanede önlük giyip, maske takıp, temizlik görevlerini, ameliyathane temizliğini yapan görevli, Allah'ın izniyle hepsi mübarek, değerli, cennete taşıyan bir iş yapıyorlar. Burada doktorun bilhassa gençlik, yani ilk doktorluk yıllarında veya tıp tahsili yaparken bu hissiyata sahip olmaması, avucunun içinde duran serveti boşa harcaması gibi bir sonuç doğuruyor. Bu nedenle bütün sağlık alanında iş yapan kardeşlerimizin kulaklarına 7 maddeden oluşan bir ses bırakmamız gerekiyor. 7 paragraf olarak özetleyebileceğimiz bu noktaları keşke tıp fakültesi kazanan herhangi bir talebemiz, hani tıp bitince bir Hipokrat yemini yaptırılıyor ya, adeta o yeminden önce tıbba başlarken bu 7 nokta üzerinden tıp tahsili ve tıp mesleği yapacağım diye baştan bir yemin gibi bunu yapmış olsalar çok büyük kazançlar olur. Bu kazanç sadece sevap veya ibadet düzeyinde bir iş yapmanın kazancı olmaz. Tıbbı kavrama, öğrenme, sahiplenme, bağrına basma ve tıpta zirve adam, eli şifalı adam, aklı reçete adam olmaya da katkısı olur. 7 başlığımız var. 1. Bütün sağlık görevlilerinin 4 kelimeyi bir araya getirmeleri gerekiyor. Allah, evren, mahlukat ve insan. Allah, evren, mahlukat ve insan. Bu 4 kelimeyi bir araya niye getiriyoruz? Allah var ki evren var, mahlukatı var, insanlar, cinler, dağlar, binlerce başlık. Ve bütün mahlukatın en şereflisi, en değerlisi insan var. Dolayısıyla bir tıp fakültesi hastanesinde veya Anadolu'nun bir kasabasının bir kenarında bir sağlık merkezinde, bir aile hekimliğinde konumumuzu tespit ederken geri doğru gideriz, insan olduğumuz için buradayız, öbür insanlar hastalanacak, ben insan olarak ilgileneceğim, bir gün ben de hastalanıp hastaneye kaldırılacağım ambulansla diye varız. Çünkü Allah'ın mahlukatındanız, çünkü bu evrende yaşıyoruz, bu evreni de Allah, içinde sağlık ve hastalığın, yaşam ve ölümün, iyi ve kötü mikropların, gençliğin ve ihtiyarlığın, beyazın ve siyahın, sıcağın ve soğuğun, zıtlar topluluğu gibi yarattığı bu evrendeyiz çünkü biz. Allah var, Allah evren yarattı, evreni mahlukatıyla doldurdu. İnsanlar, hayvanlar, cinler, bütün mahlukat insan olarak beni yarattı. Sağlık görevlisi bu insanın hizmetçisi. Hatta buna veteriner bölümündeki kardeşlerimizi de dahil ediyoruz. Mahlukat boyutunda onlar da bu meslekten sayılıyorlar. Binaenaleyh doktor, Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan bir devlet memuru veya özel bir yerde Sağlık Bakanlığı standartlarında iş yapan birisi diye tarif ettiğimiz zaman en baştaki cümleye dönüyoruz. Doktor, mümin doktor. O doktor olarak kalır. Elbette doktorluk vasfı olacak. Ama biz doktorluğa ilave bir isim daha getirip mümin doktor diyeceğiz. Mümin doktor farklı. Neden farklı? Mahlukat içinde insanın hizmetçisi, mahlukatı evren düzeyinde büyük düşünüyor, hepsini de Allah'ın yarattığını düşünüyor. Bu dört kelimeyi bir araya getirerek Bismillahirrahmanirrahim deyip tıp fakültesinde ilk derse giren bir insanın, bir genç kızın, genç erkeğin 6 yıllık tıp fakültesi daha sonraki uzmanlık çalışmaları bir cihattır. Bir ibadettir. Bir fedakarlıktır. Bir vefadır. Bütün meziyetlerle adlandırılabilir, renklendirilebilir bir iştir Allah'ın izniyle. Bu nedenle doktor, Sağlık Bakanlığı'nın emrinde bir görevli olmaktan çok Allah'ın planında görevli olarak tayin edilmiş birisidir. Bu plan sıradan bir sağlık kanunu filan değildir. Allah ile başlamış tanıtımımızdaki evrenin içinde bir projedir bu. Her doktor, her imam, her marangoz, her yonca yetiştiren çiftçi, her 50 tane inek bakan, ziraatle uğraşan, köyde ot yetiştirip hayvanlara bakan rençber, kimse artık, kimse. Herkes bu planın bir parçasıdır. Dolayısıyla nasıl bir makinenin çarklarından birisi 10 kuruş bile etmediği halde arızalandığında bütün makineyi çökertiyor? Tembel doktor. Bu evrende bir parça olduğunu unutan doktor. Herhangi bir arızayı bilerek icat eden doktor, doktorluğunun hakkını vermeyen, uzmanlık imtihanından sonra bir daha okumayan, geliştirmeyen, her hastayı bir talebelik süreci gibi görmeyen doktor arızalı çarktır. Onun varlığı nasıl evrenin işleyişi bakımından mübarekti, mukadderdi, harikaydı, Allah'ın evren projesine hizmetti, aksi de öyledir. Onun için bir doktor, elinde hasta şifa bulduğu zaman Allah'ın izniyle şükür secdesine kapanır, tersi olduğunda da Rabbim, elbette senin dediğin oldu ama benim bir hatam, yanılgım yüzünden mi bunu bize müyesser kılmadın diye tefekkür eder. Evhama ve vesveseye gitmez ama. Çünkü hastalık da bir kader, şifa da bir kader, onu yerine oturup oturtamamak da bir kader neticede. Elbette her tuttuğu şifa bulacak diye bir kural yok ama her tuttuğuna şifayı ulaştıracak diye heyecan var Allah'ın izniyle. Birinci paragrafımız bu. Doktora yer arıyor. Yer arıyoruz doktora. Aradığımız yer Allah, altta evren, altta mahlukat, altta insan, bu projenin görevlisi, sağlık görevlisi, başında doktor olmak üzere. İkinci paragrafımızda diyoruz ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, yani mümin olan herkes, istisnasız herkes Allah'ın hakim olduğunu kabul etmek zorundadır. Buradaki hakim, doktor anlamındaki hekim bey değil. Hakim Allah'ın isimlerindendir. Yani ne demek? Allah hakimdir. Hikmetli iş yapar. Hiçbir işinde Allah'ın en büyük galaksilerden birini yaratırken, bir yılanın zilli kuyruğunu yaratırken, bir kavak ağacının bir yaprağını yaratırken, tarlada bir böceği yaratırken, sel olacak yağmurlar gönderirken, hasta bir çocuk yaratırken, bir genci bir trafik kazasında ölüme giden bir süreçte kaderine evet diye yazarken, nerede olursa olsun, bu kainatta onun yapmadığı bir iş olmaz. Her işi o yapıyor, yaptığı her iş hikmetlidir. Yani yerli yerindedir. Hiçbir iş Allah'ın şuraya değil de şuraya konsa daha iyi olurdu denemez. Bunu diyen maazallah Allah'ın yaptığı işte hikmet yoktu zanneden, bunu diliyle söyleyen iman dairesini zorlar. Hikmetun baliga, sonsuz bir hikmet sahibidir Allah. Sonsuz bir hikmet sahibidir. Böyle iman etmek zorundayız. Güneş biraz daha şöyle olsaydı aklı olan diyemez. En mükerremi, en olgunu, en faydalısı böyledir demek zorundadır. Hasta sakat çocuk niye doğuyor? Onu o bilir. O bilir. Hasta doğmasaydı, insanlar sakat doğmasaydı, makine gibi doğmaları gerekirdi. Ölümsüz olmaları gerekirdi. Bedenlerin o zaman etten, ilikten, kemikten değil, çelikten olması lazımdı. Çelik de dayanmıyor. Bir insandan daha az çalışan bir araba 20 sene sonra çöküyor. Dolayısıyla bu kainatta karıncadan başlayalım, insanla devam edelim, galaksilerle devam edelim. Her şeyi Allah yaptı. Yaptığı her şeyde hikmet sahibidir. Yani hikmet sahibidir. Daha iyisi olmaz. Daha iyisi yapılamaz. Bu imanımızın gereği söylediğimiz bir şeydir. Burada iman ederken, doktora yer biçerken, hastalığı anlayabilmek için, hastaneyi yakalayabilmek için, hastanın psikolojisine sahip olmak için, doktorluğa heyecan katabilmek için Allah'ın bu hikmet ismi etrafında dönmek ana eksenimiz olacak. Üçüncü paragrafımız. Diyoruz ki Allah'ın yaptığı hiçbir iş sıradan değildir. Çok hassas ve çok incedir. Genel olarak mahlukatı yaratması da çok hassastır. Milimetrik desem, milimetrik artık çok büyük bir rakam gibi görünüyor. Yani milimetrikten daha ince ölçülerle bile söylense, nitekim bir yıldızın 200 sene sonra filan yerden geçeceği hesaplanabiliyor. Bu insanın mahareti mi? Yörüngesinde ve hızında hiçbir değişiklik 200 sene sonra olmayacağı görüntüsünde midir? Maharet burada onu keşfeden insanda değil. Onu öyle yaratan insanda. Ne deniyor? 3 milyon sene sonra filan yıldız filan yere gelecek deniyor. 3 milyon sene ne ömür takdir edilir? Bilgisayar öyle hesapladığı için öyle deniyor. Yanılıyorsun. 3 milyon sene sonra o yıldız bu tarafa geçer denmiyor. Neden? Bir 10 milyon senedir ki yörüngesi tahmin edilmiş çünkü. İşte Allah yaptığı işleri böyle ince yapar. Doktor bey, bir hücre üzerinde ne tür kanserdir diye araştırma yapan biyolog veya mikrobiyoloji uzmanı, laboratuvar görevlisi, bil ki senin 200 senedir tıp dünyasının yaptığı çalışmalarla ortaya çıkardığın şey, o kurallar üzerinden kan tahlili yapıyorsun, tedaviler yapıyorsun, bütün bunlar Allah'ın yaptığı işin inceliğine ölçüldüğünde ancak 200 sene sonra dünyaya yakın bir yerden geçecek bu yıldız diye yapabildiğin tahmin kadardır. İnsanı keşfettik, bitti dediği an tıp en büyük cahilliği yapmış olur. Ölümü engelledik dediğinde ne kadar uçuk bir söz söylüyorsa insan bitti, yakaladık, her şeyini yakaladık. Genetiğine müdahale ettik vesaire vesaire derken sona gelindiğini düşünmesi kendi sonudur insanın aslında. Çünkü Allah'ın sanatındaki inceliklerin anlaşılabilmesi bu dünya hayatının işi değildir. Asla değildir. Bu dünyada insan kendisini çözecek ömrü bulamayacaktır. Tıptaki gelişmeleri görmüyor muyuz? Görüyoruz. Elhamdülillah da diyoruz. Ama mümin doktor sanki hiçbir gelişme olmamış, hiçbir şey keşfedilememiş gibi çalışmak zorundadır. Neden? Allah'ın yaratmasındaki inceliği keşfetmeye fani dünyanın ömrü yetmez. Nerede kaldı ki tıp fakültesinde okumuş bir talebenin nasıl yetecek? Bu düşünce, üçüncü paragrafımızdaki bu düşünce bize hız katacak. Heyecan katacak. Tıbba bugün başlıyorum. Bütün keşifler benim elimde. Ben her şeyi keşfedeceğim heyecanıyla yaşayacak. Belki o zaman kanserin filan boyutuyla ilgili Allah ona bir şeyler keşfetmeyi lütfedecek. Ama bunu memur doktor yapamaz. Mümin doktor yapar. İmanı ona bu hissiyatı yükleyen doktor yapar. Dördüncü paragrafımız. Doktorumuzla, cami imamımızla, bütün insanlar, meslekler ve işler, fırsatlar olarak hayata baktığımızda iman ettiğimiz bir gerçek de şudur. Allah insanları ve cinleri kulluk için yarattı. Ben kulluk projesinde yokum. Kim der? Kafir der. Aslında o da var. Neden var? Çünkü Allah'ın kulluk projesinde negatiflerin de olması gerekiyor. Kafir o negatifliği temsil ediyor. İtiraz da etse o projede görevli aslında. Şeytanlığın varlığını temsil ediyor. Şerri, mikrobu, virüsü temsil ediyor çünkü. Dördüncü paragrafımız çok önemli. Biz kulluk için varız. Sonraki paragraflarda göreceğiz ki tıp bu kullukla birleşirse, kulluk projesinin içinde olursa mümin doktor ortaya çıkar. Eğer kulluk konusunu cami ile sınırlı tutarsak, zina yapmış olmamak için nikahı ayet hadis okuyup şahitler huzurunda yapalım düzeyinde bırakarsak, yani o kadar anlarsak kulluktan, hacca gitmek olarak anlar da, hayatın ağırlığını taşıyan meslekler, işler, kazançlar, yatırımlar, Allah'ın kulluk dediği şeyin dışına taşırılır ya da o anlayışla bakılırsa hayata İslam gider. İslam'ın gittiği yerde Müslüman doktor olmaz. Müslüman doktor, mümin doktor olmayınca da her şey çöktü demektir. Bu dördüncü paragrafımızdaki hissiyatımızı, imanımızı bize aşılayan ayet. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayetidir. cinleri ve insanları kulluk yapsınlar diye yarattım buyuruyor Allah. Kulluk, namaz kılmak değil, namaz kılsınlar, secde etsinler diye yarattım demiyor Allah. Kulluk diyor. Peygamberini bile bize tanıtırken Allah, kulu diye iman edin diyor. Abduhu ve Resuluh deyin diyor. Kul. Çünkü nübüvvet görevi bile kulluk içindir. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi, o gelişi kulluğunu icra etmek içindi. Mesleği peygamberlikti onun. Onun için Müslüman namaz kılarken kulluk yapıyor, camiye geçip 50 kişiye sabah namazı kıldırırken de kulluk görevini yapıyor. Onun mesleği odur. Doktor ameliyat yaparken, filanca hastanın menisküsünü tedavi ederken de secde edecek, rükû yapacak, Allah için yürüyecek bir insanı ayağa kaldırmaya çalışıyor. O da kulluk projesinde. Dolayısıyla kainatta insanlar ve cinler, hayvanlar hariç, melekler de hariç, onların bir imtihanı yok, dağlar, taşlar hariç, insanlar ve cinler kulluk için vardırlar. Eğer kulluk için var iseler bunlar, bunların 10 dakikasını hayatlarından, 100 sene yaşayan bir insanın 10 dakikasını kulluk dışına atabilir miyiz? Atamayız. Hayatlarının ağırlıklı bölümünü kulluk için demiyor Allah, çünkü varlıkları kulluk için bunların diyor. Peki bir insanın asgari 30 senesini alan bir meslek bu kulluğun dışında nasıl kalabilir? Hiçbir şekilde kalamaz. Meslekler kulluğun dışında kaldığı zaman dine, kulluğa, ibadete kala kala çocukluk dönemi kalıyor. Çocukluk dönemi zaten sorumluluk alanı değil. 4. paragrafımız bu açıdan çok önemli. Varlık nedenimiz kulluktur. Mesleklerimiz de o varlıklarımızın en yoğun dönemidir. Dolayısıyla mesleklerimiz tıpkı Peygamber aleyhisselamın mesleğinin peygamberlik olması gibi imamlıktan, marangozluktan, siyasetten, ticaretten, ziraatten tababete varıncaya kadar ne varsa tamamı buna dahil. 5. paragrafımız. Allah her insanı, her insanı, tıpkı her hayvanı yarattığı gibi farklı meziyetler ve kabiliyetlerle yaratmıştır. Nasıl hayvanların kimi süt için, kimi yumurta için, kimi et için, kimi taşımak için, kimi başka bir iş için farklı meziyetlerle yaratır. At başka, öküz başka. Fare başka, yılan başka. Ama hiçbiri boş değil. Hepsinin bir meziyeti var. Aynı şekilde Allahu Teala insanları yaratırken de mümin kafir noktasına gelmeden insan olarak bakıldığında Allah her insanı farklı kabiliyetlerle yarattı. Doktorda matematik zekasının ta ilk tıp ilminin dünyada var olduğu günden beri aranan bir zeka türü olması, o zekayı taşımayanların bu dünyada gereksizliğini yansıtmıyor. Tababet için o gerekli, marangozluk için başka bir şey gerekli, çiftçilik için başka bir şey gerekli. Allah herkesi farklı kabiliyetlerle yarattı. Bu kabiliyet yaratılışında yaşadığı ya da yaratıldığı çevre etkin, bedeni etkin, aile etkin, zeka yapısı etkin. Eğer bugün insanoğlunun sınama, imtihan etme becerileriyle sınanmış ve bir fakülteye tıp talebesi olarak gireceği anlaşılmış, onaylanmış ise bir gencin, bu ne demek? Allahu Teala ona tıp kabiliyeti verdi demektir. Köpeği bekçi olarak kullandığı gibi insan, bir koyunu bekçi kullanmaya, bekçi olarak evin önüne bağlamakta nasıl komik, yersiz olmaz bir iş yapıyorsa, ki koç korunması gereken bir şeyken köpek gibi kapıya bağlayıp evi beklemesini koçtan nasıl isteyeceksin sen? Zaten koç bağlanmaz bir hayvandır. Nasıl bu bir tersse, dolayısıyla her şeyi yerinde değerlendirmek gerekiyorsa, Allah'ın verdiği kabiliyetler, birinci paragrafta Allah, evren, mahlukat, insan dediğimiz, ikinci paragrafta da bir hikmeti var Allah'ın işinde dediğimiz, üçüncü paragrafta da çok ince ayarlar üzerinden Allah yaratıyor dediğimiz, dördüncü paragrafta da bir kulluk serüvenimiz var bu dünyada dediğimiz şeyin ortasında, bütün bunlar için, bu ilk dört paragraf için benim uygun kabiliyetimin olması gerekiyor. İşte tıp görevlisi zeka olarak, fırsat olarak, kabiliyet olarak, çevre olarak, fakülte bulma, orada okuma imkanı bularak, sonra hastaneye tayin edilmiş olarak, önüne hasta gelmiş olarak bu kabiliyetle görevlendirilmiş olacak. Binaenaleyh, bir yerde bir kişi Kur'an iyi biliyor, yüzlerce insan Kur'an öğrenmek istiyor, başka da hocaları yok. O hoca, Kur'an bilen birisi, gidin size bir hoca öğretsin dediğinde ne oluyor? Farz-ı ayn görevi ihmal ettiği için kıyamet günü yüzlerce insanın Kur'an'la buluşmasını engellemiş bir cani olarak diriliyor. Neden? Çünkü bu saydığımız kabiliyet, özellik, seçilme, Allah'ın seçmesi onda Kur'an öğretmenliği olarak var. Kenara çekilme hakkı yok. 10 kişi olurlar da benim hanımım hasta, çocuklarım hasta, öbür hocaya gidin der. Farz-ı kifayeye düştü o zaman çünkü. Aynı şey doktor için de vardır. Kenara çekilemez doktor. Böyle bir hakkı yok. Aksi takdirde kainat projesinde aksama nedeni olur o. Melekler onu cani olarak yazarlar. Ama 40 tane emsali doktor olur. Ben de eşimle gezmeye gideceğim, sıla-i rahim yapacağım der. Farz-ı kifaye noktasına düştüğü için sorun yok o zaman. Ama buna rağmen farzlık devam ediyor. Çünkü Allah, teşbih için konuşuyoruz. Teşbih için konuşuyoruz. 80 milyonluk bu ülkeye 2000 beyin cerrahı yeter diye hesabını yapmıştır. Çok ince hesap yapar dedik çünkü. 2000 tane gence de o kabiliyeti vermiştir Allah. Tıpkı virüsleri, hastalıkları yarattığı gibi bu taraftan bunu da yaratıyor. Çünkü dünya mücadele yeri. O 2000 tane genci yetiştirecek projeler, fakülteler, eğitim sistemi oluşturmayan siyasetçiler Allah'ın projesine çomak sokmuş suçludurlar. Allah'ın kabiliyeti verip bir fakülteye yerleştirdiği bir genç, bir gence aşık olup ders dinleyecek yerde, ilave derslerde kendisini geliştirecek yerde, laboratuvara gidip şöyle elini bağlayıp nasıl çalışıyorsunuz diye göreyim diyecek yerde, hocaları muayene ederken izin alıp ben burada bir fazladan hastayı nasıl muayene ediyorsunuz göreyim mi hocam diye izin alıp görevi olmadığı halde orada çalışacak yerde internet kafeye gitti, nargile kafeye gitti, arkadaşlarıyla gezmeye gitti, vaktini çarçur etti. Allah'ın projesine çomak sokan bir tembeldir, suçludur o. Benim fakültede görevim değildi. Biz bunu kulluk olarak görüyorduk ama. Allah, sen yetişirsen, 2000 kişiden biri sen olursan, insanların nörolojik bir sorunu kalmayacak, beyin cerrahı ihtiyaçları yetecek diye hesap yapmıştı. Evet, sen olmasan da Allah yapacağını yapar, şifasını verir. Ama bir düzen kurmuş, bu düzende hikmet var, bu düzende ince hesaplar var. Sen insanlığın geldiği beceri seviyesinde bu fakülteye seçilmişsin, cihattasın. Bir askerin, bir mücahidin cephede şöyle bir kahve içelim ya, bir ıhlamur kaynatalım arkada deyip nöbet yerini bırakıp gitmeleri neyse, doktorun durumu da o. Çünkü askeri de mücahidi de öyle seçiyor Allah. 3000 genç sınırları beklediğimi bu ümmete yeter diyor Allah. İnsanların beynine de bunu ilham ediyor. Onlar da 3000 genç buraya yığdık mı 20 yaşında, ellerine silah verdik mi yeter diyorlar. O neyse doktor da o, imam da o, marangoz da o, çiftçi de o, ziraatçı da o, muhasebeci de o. Meslekler Allah'ın planıyla ortaya çıktı. Allah'a ilham etti de oldu. Özellikle Davud Aleyhisselam'a demir sanatını nasıl öğrettiğini Allah-u Teala bize söylüyor. Ki demir endüstrinin temeli bu dünyada. Hayatın temeli adeta. Onu da bize öğrettik diyor bir peygambere. Evet. Dolayısıyla doktor mümin olduğunda Allah'ın verdiği kabiliyetin israfının ağır bir suç olduğunu. Hastanenin musluklarını açık unutup suyu israf etmek, hastanedeki ilaçları yanlış kullanıp israf etmek belki telafi edilir de kabiliyetlerin ve Allah'ın tanıdığı fırsatların israfının telafisi olmadığı için suyun israfından daha ağır suç oluşturan bir israf, doktorun, sağlık görevlisinin o seçilmişlik ve Allah vergisi kabiliyeti israf etmesidir. Ve altıncı paragrafımız. Eğer Allah'ın kullarını ibadet etsinler, yani kulluk yapsınlar diye özel kabiliyetlerle yarattığı ve özel konumlarla bir coğrafyaya yerleştirdiğine inanıyorsak, böyle inanıyorsak, bu anlattığımız ilk beş maddeye inanıyorsak, o zaman sağlık görevlisi veya doktor bu ilk beş maddeki standartlarda Allah'ın şeriatına ait çizgileri koruyarak doktor diye bulunduğu her yerde namaz ibadeti gibi ibadetle meşguldür. İbadet ehlidir o. Ama bir şartımız var. Nedir o şartımız? Şeriatın çizgilerini koruyacak. Halvet halinde olmayacak öbür doktor arkadaşıyla. Karşı cins mahremiyetine dikkat edecek. Devletin malından çalmayacak. Kurallara uyacak, vaktinde gelecek, farz ibadetleri ihmal etmeyecek, haram yemeyecek, alkol kullanmayacak, parasını faize yatırmayacak. Normal Müslümanlık ölçülerinde var zaten. Bu beş standarda göre de hastanede görevli, camide sabah namazı kıldıran imam için ne yapıyor şimdi dendiğinde verdiğimiz cevap, hastanede hastasını bekleyen, bugün de fazla hasta gelmedi diye bekleyen doktorla aynı cevaptır. Çünkü biz ibadet deyince ne anlıyoruz? Kulluk, yani ne anlıyoruz? Hayatı Allah'la Allah için yaşamak olarak anlıyoruz. İnsanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım buyururken Allah, hayatı benimle benim için yaşasınlar diyor. Kulluk budur. Dolayısıyla camideki namazımız, hatta ve hatta namaz kılabilmek için abdest almak, abdest alabilmek için tuvalete gitmek gibi, tuvalet gibi bir yerdeki pozisyonumuz bu kulluğa dahilken, ameliyathane, muayenehane, laboratuvar kulluğun dışına çıkabilir mi hiç? Çünkü laboratuvarda Allah için, Allah ile iş ortamında olmak. Velev ki o laboratuvar en zalim, en melun bir devletin, İsrail'in hastanelerinden birinde olsun. Velev ki Yahudi kanser olmuş da onun laboratuvarda tahlilini yapıyor ol. Yahudi bile olsa. İnsan çünkü. Bu sebeple bizi bütün bunlar sonuca götürürken, bu altıncı maddede şu sonuca götürüyor. Tarlasında çalışan çiftçi, camisinde namaz kıldıran imam, minarede ezan okuyan müezzin, dükkanında müşteri bekleyen tüccar, hastanede hastalarıyla ilgilenen doktor veya diğer sağlık görevlileri, ibadet halindedir, Allah'ı zikir halindedir, secde halindedir, hamd eden insanlardırlar. Hangi şartlarda? 6. maddede saydığımız şartlarda. 7. noktaya geldik, 7. paragrafa geldik. Diyoruz ki, bu ilk 6 madde sonunda bize şunu inandırıyor. Mümin insan, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen insan, hayata ait pozisyonlarını mümince alır, sahiplenir. Ve bilir ki her pozisyonum mahşerde saniye saniye, hatta saniyeden daha ince ölçülerle hesaba çekileceğim pozisyonlardır. Beni Allah seçti, görevlendirdi. Ben boş bulunmuyorum. Yaptığımın en iyisini yapmak zorundayım. Allah'ı unutarak hiçbir iş yapamam. Ve yaptığım her iş Rabbimin defterine sevap yazdığı bir iştir. Buna inanmak zorundadır. Bu şekilde inanarak çalışıyorsa doktor, biz ona mücahit diyoruz. Mücahit ne demek? Mücahit, cephede ümmetin, insanlığın onuru, malı, toprağı, varlığı için mücadele eden insan demek. Devam ediyoruz. Hiçbir şekilde cihadımız geri kalmıyor. Çünkü mücahit cepheyi koruyan adamdır. Cepheyi terk ettiği zaman doğacak boşluğu iblis dolduruyor. İblisin şu versiyonları dolduruyor. İblise boşluk doldurmak, boşluk üretmek, iblise boşluk üretmek, gelip orada burnunu sokacağı bir iş üretmek nasıl negatifse, onun insanlara moral vererek, insanlara şifa oluşturarak, insanların bebeklerine süt verecekleri bir inek çiftliği kurarak vesaire, insanlığın neresinde olursa olsun hizmet eden birisi ki doktor bunların en değerli yerinde duruyor. Yaptığımız iş bu hayatı Allah'ın kabzasından sanal alemde, hayalet aleminde de olsa İblisin oyun alanına taşımaya, bir küçük noktada da olsa sebep olmamak ya da o boşluğun doğmaması için görev yerinde Allah'ın seçtiği, oluşturduğu, yarattığı tarzda bulunmak, yaratılışa vefakarlıktır. Bunun için cephedeki askere bir dua et bize, sen nöbet halindesin yahu demek, hacca giden bir mümine bize dua et, sen mübarek yerlere gidiyorsun demek. Anne namazdan sonra bana dua et. Hoca efendi namaz kıldıktan sonra bize dua et. Kur'an okuduktan, hatimden sonra bize dua et. Dediğim gibi, vallahi ve billahi ve tallahi inanarak diyorum ki, şu 6 standardı koruyarak hastanede görev yapan hemşiresinden, sağlık görevlisinden, diğer doktora, uzmana, stajyere, pratisyene kadar kim varsa hepsine bana dua eder misin diye rica edeceğimiz konumda duruyorlar. Ama o bunu biliyor, takdir ediyor, edemiyor, ayrı bir mesele. Hacca gidip, haccı laubali bir şekilde berbat edip geri geliyor insanlar. Tıbbı da berbat edip geri gelebilir birisi. O onun sorunu. Ben kasem ederek dedim ki tıp böyledir. Bunun için İmam Gazali gibi bir insan, İmam Gazali gibi bir insan Hicret'in 5. asrında İhya-ül-Müddin'ini yazarken fıkıhçı yetiştiren, alim yetiştiren Şam ulemasını protesto ediyor. Bu kadar fakih yetiştirdiğinizde ne oldu diyor. Tıbbı Hristiyanlara bıraktınız, yanlış yaptınız diyor. Gazali. Çünkü bu 6 perspektiften bakıyordu tıbba. Secde edecek insan ve nesil tıbbın gayretleriyle ayakta durup secde edecek. İma ile bile namaz kılamayacak aksi takdirde. Bunun için Bu altı maddenin uzmanı, ehli, hakkını veren doktor kardeşlerim eli öpülecek insanlardırlar. Duaları makbul insanlardır. Dua edenler de onların bu konumda olmaları, bu şuuru korumaları için onlara dua etmelidirler. Bir küçük soru sorup noktalayabiliriz. Başka bir şey kalmadı mı bu dünyada? Yani bütün dualar, bütün ilgiler odaklandı da doktorluğa mı hep yığıldı, sağlık görürsün? Yok canım, öyle şey olur mu? Bir kabiliyet diye madde belirlemiştik. Tıp kabiliyeti olanları böyle görüyoruz. Siyasetle uğraşana da böyle diyorum. Ama sınırları korumayı becerebilirse, şeriatımın kuralları içerisinde, yalansız, hilesiz, vefalı, sözünün eri, haramlardan, ateşten kaçar gibi kaçan siyasetçi budur. Aynı doktor için dediğimizi deriz. Manav da budur. Bakkal da budur. Çiftçi de budur. Cami imamı da budur. Doktora diyorum ki, seni bu nokta için seçip yaratanı unutma. İmama da diyorum ki, seni buraya peygamberine vekil olarak getireni unutma. Çiftçiye de diyorum ki, dikkat et, Allah'ın yarattığı inekleri, Allah'ın yarattığı bebeklere süt olarak sen oluşturacaksın, dikkat et diyorum. İlk maddeye döneriz bu soruya cevap vermek için. Allah, evren, mahlukat, insan ve bir insan olarak ben. Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdike ve resulike Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.